Alama ya sita al-ihtiramu al-baligh li sahibi al-mali. Hawa mabwana sifa zao wanaoheshimu heshima ya juu kabisa watu wenye mali. Waltimasu al-udhr. Na kutafuta udhuru lahu. Na kutafuta waltimasu al-udhr lahu, kumtafutia udhuru mtu mwenye mali. Watazyinuhu, na kumpamba mtu mwenye mali. Bi alqabi arranana almunammaqa, na kumpamba uwe mtu mwenye mali kwa majina ranana tena almunammaqa, majina ye, mazuri mazuri, almuzayyana. Mwelewa? Kwa kazi yao hao asalafia almurtazika, sahibu mtu mwenye mali ndio ana ihtiramu ya hali ya juu kabisa, yani kuliko mtu mwenye elimu. Na mtu mwenye mali atatafutiwa udhuru kwenye mambo aliyokosea, na anaweza akapambwa kwa majina mbalimbali. Sio kweli? Sio kweli? Hatusemi kwamba kuna ukamilifu, alkamalu lillah, lakini sio kweli. Wenye mali wanapokosea wananasihiwa, kama wapo katika daira ya hii ya salafia, na hawatafutiwi udhuru kama wamekosea. Na wala hakuna hiyo al-ihtiramu al-baligh, kila mmoja anapoa tu makamu yake, hakuna kama wanavyosema. Lakini sisi tuona wenye mali wanawaheshimu wenye elimu, sisi tuliona wazi. Na usitaki tuseme sana, sisi soma hizbi kama nyinyi. Nyinyi ndo mkitazama Majikomba kwa matajiri na wadhamini, kwa sababu mdhamini ana uwezo kesho kukupa barua kwa kuondoa kituoni. Sisi nani? Nani? Hata mtu ajenge msikiti, sisi tumejengewa misikiti na watu wana hela, lakini hawathubutu hata siku moja kusema mtu fulani aondoke. Au mtaka tuseme mambo mengine? Nini tajiri tu aweza kaamua tu umemkosea kidogo, kwa kuona kidogo umebadilika kidogo, amkoso kesho barua. Kwa ndio unaona wanajikomba komba sana, na wadhamini wenu hawana ihtiramu na nyinyi. Na wakati mwingine watu wa darasa hata hawakai, hawana heshima na nyinyi kabisa. Mtu zakaambua tu kazi basi leo, ukatafuta fursa mwenyewe mtaani, ukaenda kwenye watu wa makeri huyo, ukaiba vitanda vyako ukarudi kwenu. Hayo tuyaona huko. Sisi hatuishi kwa sura hiyo bwana. Hao matajiri wana adabu zao. Wakitaka wanasaidia, wasipotaka basi. Mbona kama haya maradhi yenu watakuyageuza kwa masalafi? Au tutoe mifano kule kwetu Pangani, mahizbi wenzio. Walimu naona kabisa wajikomba komba. Na mwisho asipotakiwa, mwalimu aweza kuondolewa leo tu. Mshahara wake pia mwezi huo sengine hajalipwa. Hao matajiri hawajui kama tuliishi na mtu huyu labda miaka 6, tumtafute japo kigari, tumhamishe, labda kama arudi kwao, tumpe kiuno mgongo labda, kamsaidia kaanze maisha. Yakishakuwa barua imekwisha kama mshahara wake wa 250,000 laki 3 za mwezi huo kashapewa, atajua mwenyewe. Ndio maana walimu wa mahizbi wana leo yuko Arusha, kesho yuko Mwanza, mara karudi Tanga, mara kenda Digo, mara kenda Pangani, mara kenda Lushoto. Sisi naona hili kama halipo. Na watu wanashushana katika manazi. Na atakayekosea basi amekosea yeye, sio manhaji wala sio tariqa. Sio tariqa, kama dhahira hiyo ipo si sawa. Sisi pia tuungi mkono kwamba watu wenye mali wakikosea wapewe udhuru, na wengine basi washambuliwe tu, au ihtiramu kubwa ni ya wao kuliko madai. Kama utaratibu huo upo, sio sawa. Hapa ziseme sana, wanaweza wakasema sana na ghera ukafika tena ukaharibu. Lakini sisi tunaona kama ndugu zetu, Allah aliwaruzuku watusaidia kweli, tuwezi ukataa watusaidia kweli, lakini kwa heshima na adabu. Kwa heshima na adabu. na wengine twagombana nao, na vikao vya kaliwa wakati mwingine vya sulhu, vya kuombana radhi. Mwenye hela aweza omba radhi kakosea. Haya mambo yapo. Haya, ubwana anasema araddu ala almukhalifi alladhi iltafa hawlahu alaghniyau. Hapa sikujua neno hili kwa kusudi gani. Kwa kisabi muzai, lakini kama haiji maana yake, lakini mimi naona kama vile pana mimi umeondoka hapa. Bimazai min shatta, labda nakusudia hivi. Na yeye mwenyewe atatuambia kama bana nilikusudia kadha, lakini mafhumu ya maya kipengele hichi kiko wazi kwamba kumradi yule mtu aliyekosea mukhalif, ambaye kazungukwa na matajiri kwa madai mbalimbali kama amekushuhudia hivi, au kwa njia mbalimbali kama hiyo muzaa itakuwa nimeitazama na maana ya tafaruku na maana ya kadha, kwa sikuiona ile usahihi wake. Lakini kama bimazaini itakuwa pananuni hapa imedondoka. Inawezekana hivyo, yeye atatuambia kwa madai mbalimbali. Anasema walqasdu, yani hawa sifa yao wanaweza kumradi mtu mukhalifu, mtu ambaye kazungukwa na nani, na matajiri kwa madai mbalimbali, lakini walqasdu, lakini makusudio takhliyatuhum minhu, ni wao kufanyaje, ni wao kumweka mbali. Huyu bwana anatuhumu kwamba hawa asalafia almurtasika wanaweza kumradi mtu mukhalifu, mtu aliyokosea, lakini mtu huyo amezungukwa na nani, na matajiri, wanaweza kumradi kwa madai mbalimbali kama vile ya kidini na kadha, lakini kusudio lao hasa, kwa vile huyu bwana atononoka na hawa matajiri, lengo takhliyatu sasa minhu ni kuwaeka mbali wale matajiri wale na huyu bwana, ili ikiwezekana huyo aliofanya hiyo radi ile nafasi aipate yeye. Hadi ya tuhuma zake huyo bwana. Kwa hizi radi zinafanyika kwa mukhalif, rada mtu fulani, ikiwa mtu huyo ana matajiri, kumbe makusudio sio dini, ni wale matajiri wakae mbali na huyo mtu. Sasa tolee mfano, isikani yeye ajua hiyo mifano, ana jambo labda alitolea mifano, toboza bwana, siogope. Lakini hizi ni dhulma, ni ishaati, ni talbisi, ni khadaa, ni kadhib, zote zimeingia katika uslubu wa huyu bwana wasalibi zake. Alafu anasema ashabu duthuri humu nnasu wasiwahum nasnasu. Anasema watu wenye mali bwana, kwa hao mabwana, angalia bwana na maneno magumu sana huyo. Watu wenye mali, ashabu dhuhuri, watu wenye mali bwana ndio watu, yani katika sifa za hao mabwana, wasiwao na wasokuwa wao, na sinasu maana yake ni ngedere au nyani. Tunasema neno hili lipo kwa Kiarabu hata kwa Kizungu, na sinasu ukisoma katika mambo ya history ni wale ngedere wakati wana develop, kuna hatua iko kwa wale wanodai madai ya uongo kwa mwanadamu, kaanza kutokea nyani sokwe, kwa kuna hatua fulani wanamwandika pale nasnasi, ukitazama katika Wamisi mbalimbali. Kwa hiyo maana yake watu wenye mali ndio watu kwenye kikundi hichi cha salafia murtazika, na wasiokuwa na mali kama nyinyi hapa vijana, nyinyi sababu nyinyi mna mali nyinyi, nyinyi ngedere nyinyi kwetu sisi au masalafi. Maneno gani sasa? Maneno gani yani? Yaani hawa walimu wengine wahangaika, hawa vijana wale, hawa ngedere hawa. Lakini haya ni maneno tu, dhulma maskini. Lakini inshallah huyu biidhnillah ta'ala huyu tutakula naye sahani moja. Biidhnillah dina, kama yeye anaona pia hiyo twadai pia atajua mwenyewe. Lakini huwezi kufanya dhulma namna hii kwa da'atu salafia, alafu kaachwa tu. Na tahadhari sana, kwa sababu isikuwa wewe ni daraja la kufikia watu wengine, sababu hiyo pia kuna watu wamekuzunguka wana mali, Sasa maneno yako yasije yakarudi kwa watu wako. Kwa wenye akili pia kwenye watu wako watakuwa kuzuia sana. Haya. Huyu bwana anasema alama ya 9 taharri madhani al-aghniyai fil jawami'i likasbi qulubihim wa thiqatihim. Kuyatafuta yani kwa juhudi madhani al-aghniya, maeneo, sehemu, matarajio ya matajiri. Madhani inaingia pia katika mambo yanatarajiwa kwa wingi sehemu fulani. Madhani katika vitabu, labda bana kwenye kitabu fulani ndo kuna madhani ya hadithi sahihi. Hili neno lina maana pana, lakini anakusudia kwa masifa zao ni kama vile kutaka kupata matarajio fulani na vitu fulani kwa matajiri, kwa kuwataja katika majamii, katika mikusanyiko ya watu, likasbi qulubihim, ili kupata kuzichuma, kuzichuma nyoyo zao na thika na ile trust kwa wao. Kwa kama anatuhumu yani watu idaa wanaifanya hawana ikhlas yoyote, ni kutafuta kuchuma matajiri tu. Hii ndo tuhuma ya mwisho bwana anaituhumu. Alafu anasema hadhi haqiqatun mu'lima. Angalia kitu chako utafikiria eti alozungumza utasema hii ni hakika inayoumiza kabisa, tena mukusifa, inaosikitisha. Talaubu bidinillah, kucheza, kufanya mchezo na dini ya Allah. Kama kuna watu wanafanya mchezo na dini ya Allah, wao wapo serious, yani wao ndio wako serious katika dini. Hii hapo kiblateni palikuwa pamejaa mahawari juu huko kwake. Watu wanacheza na dini. Watu walisimama kwa maana mahawari hapa Arusha. Mashehe wakaja hapa. Kipindi uhawari umepamba moto. Muhadhara iliyofanyika mimi nilikuwepo, unaogopa. Ninyi mmekaa tu kiblateni hapo. Vijana waswali jamaa lakini wanauza asali nje hapo. Ikimalizika jamaa wanaswali swala zao. Wameharibiwa na Abu Ismail. Nasema kuja kusema watu wanacheza na dini. Wewe mlikuwa hapo wakati huo. Mbona muogopi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Haya. Alafu anasema wastighfafu biuquli ibadihi almu'minin, na kuzipumbaza akili za waja. Yani kama vile watu wanahangaika kuwafanya watu wengine wapumbavu, wehuwehu, istighfaf uqul, kuzidokesha akili za waja wa Allah, waja waumini. Anafaa kaiandika aya fastakhaffa qaumahu faata'u. Yani Firauni aliotia upumbavu watu wake, pumbaza akili, alafu watu wakamtii. Kuna hawa masalafi kazi yao kama vile yani, kama anakusudia ni hao labda wanafunzi au mashekhe, yani kazi yao kuwatia upumbavu tu watu. Kwa watu hizi akili zenu, yani nyinyi wapumbavu, hizi akili zenu zimepumbazwa na mashekhe kwa mkakokoto tu. Unaona watu wapumbavu huko, mna watu wana akili. Hii dawa atakatukuorodheshe watu wanaoikubali hii dawa. قال نفى نسمى قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم هو الميزان الأكبر. نسمى سفيان بن عيينة نسمى كما أنتم صلى الله عليه وسلم دو ميزان كوة كبيسة فعليه وكيم توم تعرض الأشياء في تجوت في نيكوة أن تعرض في نذه رسوة كوني ميزان يمتوم على خلقه ya tabia yake na siratihi na sira yake wa hadihi na muongozo wake. Fama wafaka fa huwa alhaq, kilicho afiki ni haki, wa makhalafa fa huwa batil, na kilicho khalifiana na mizani hiyo ni batil. Alafu mwisho akasema almizana, almizana ya ahla sunna. Yani lazimieni na mizani, na mizani yani mizani bwana mtume, na neno la haki, lakini umekusudia batili wewe hapa. Kwa maana kwamba hawa watu, hii dawa hii watu hawakitumia mizani ya rasuli. Kwa watu hapa au wanakusudia tanfiri nasi, kwa maana msitazame watu, msitazame majina hao mashehe. Mizani ni mtume. Kwa jamani, ahli sunna lazima yaneni na mizani. Umekwama bwana, umekwama. Watu wana akili bwana, hao waliosema ruhusu bila ukul, hawa watu wana akili, walishoelewa siku nyingi. Ndio maana watu wana misikiti yao na itakuwa mingi, na hapo mjini insha Allah taala patasimama kituo cha kisalafi insha Allah taala, hapo karibu na kibla teni huko mjini mnakotamba huko. Ama biidhnillah, wapo watu wana hela, ama tuhaja wafikisha huko mjini, kutasimama kituo biidhnillah taala. Unaona watu hawajui mizani ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, hawajui kama mtume ndio mizani. Siku zote tunawalingania watu sisi wawe na wasifanye taasub na watu na ara wala taasisi wala kadha, wala wakisawasawa ni bwana mtume. Kullu yukhadhu wa yurad, kila siku tutasema kila mmoja maneno yake yachukuliwa na ukataliwa, isipokuwa na illa sahiba hadha alqabr, huyo ndio mizani ya haki bila munaza. Haya, Allah fakasema i'tiqadan wa ibadatan wa sulukan wa muamala, yani mizani lazima ina na mizani yenye tuwa sunna, itikadi kwa itikadi na ibada na nyenendo na miamala. Alafu katabahu raji auni rabbi, ameandika mwenye kutaraji msamaha wa mola wake ambaye ni nani? Ibnu Muhammadaini Arusha Tanzania, sabaha leo al-ithnain tarehe 7 Dhulqa'da mwaka 1443. Kwa hiyo hii makala haina kima chochote, maneno haya ni maneno hayakujengwa katika misingi yoyote ya elimu. Madai yote mmesikia, dalili yote yaleta qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ala almudda'i madha albayyina, mwenye kudai atakiwa alete nini? Albayyina na adda'awa, madai yoyote kama hayakusimamishiwa hoja, basi wale watu wake ni adi'ya. Ni kama vile watu wamejinasibisha kwa baba lakini siwa wa baba huyo, mtoto wa kambo tu. Kwa haya madai yote ulioleta hujaleta hoja yoyote ushahidi. Hatusemi kwamba lazima ni Qur'ani na hadithi, lakini kama ni ushahidi wa kimazingira lete. Kwa bwana pana mtu fulani hivi, andika. Kwa hiyo kama labda ulitoa mukaddima, sasa tunakupa nafasi sasa, sherehesha. Alafu wewe ukisherehesha, sasa tutafanya taaliki au tutafanya taqim biidhnillah. Naktafi bihadha, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.